سورہ ہود کی آیت نمبر 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 30 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. سورہ ہود ان سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی عجیب و غریب تاثیر کی گواہی دی. میں نے اس سورت کے تعارف میں شروع میں عرض کیا تھا, یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی. اس سورت میں چونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوموں کے واقعات ذکر فرمائے, وہ قومیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا, اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان پر عذاب نازل کر کے ان کو تباہ و برباد فرما دی. تو نبی کریم سرور دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ شفقت و رحمت رکھی. آپ کو بھی اپنی امت کے بارے میں یہ غم ہر وقت رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر بھی عذاب نہ مسلط ہو اور یہ کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائے. یہ وہ صورت ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے. ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی, یہاں سے اب خاص خاص پیغمبروں کی دعوت اور ان کی عظیمت کے واقعات ذکر فرمائے. سب سے پہلے جو ابھی آیات تلاوت کی گئیں, ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے واقعے کے ابتدائی حصے کو ذکر فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی پیغمبر گزرے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک یہ وہ زمانہ ہے جس میں کفر موجود نہیں تھا. انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگ, سب سے پہلے جن لوگوں نے انکار کیا اور پیغمبر کے مقابلے میں آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک تصویر سازی سے شروع ہوا. انہوں نے اپنے بزرگوں جو نیک اور صالح لوگ تھے ان کی یاد میں سب سے پہلے مورتیاں بنائیں. ایک قوم نے تو عقیدت اور احترام میں مورتیاں بنائیں کہ ہم ان بزرگوں کی صورتوں کو دیکھ کر یاد رکھیں. اگلی نسل انہی مورتیوں کے سامنے جب اپنے والدین کو دیکھتے انہوں نے تصویریں بنائیں وہ عقیدت کے ساتھ حاضری دینے لگے. اس سے اگلی نسل آئی وہ عقیدت کے ساتھ حاضری دینے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے. شیطان نے اگلی نسل کو سجدے میں ڈال دیا. وہ انہی تصویروں اور بتوں کو سجدہ کرنے لگے. چنانچہ یہ قوم شرک میں مبتلا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بڑے ہی اولو العزم پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی بڑی طویل عطا فرمائی تھی. ان کی دعوت اور تبلیغ کا زمانہ 950 برس پر محیط. 950 سال ایک قوم کو سمجھانا اس کے لیے بہت بڑا جگر اور گردہ چاہیے. یہ بات زبان سے بیان کر دینا اور کانوں سے سن لینا بہت آسان ہے، لیکن استقامت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ ایسی مخالف حق دھرم اور عناد والی قوم کو بار بار سمجھانا، ہم اس شفقت اور محبت کو کسی پیمانے سے ناپ نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے قلوب میں رکھی. یہاں تو سگی اولاد بھی اگر 2-4 مرتبہ کے بعد وہ ضدی بات نہ مانے تو والدین بھی ان کو گھر سے نکال دیتے، ان کو آگ کر دیتے. یہ تو ان پیغمبروں کا حوصلہ تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا تھا. پیغمبر رسالت کسی درخواست پر، کسی گزارش پر، کسی استعداد پر یا امتحان پاس کرنے پر نہیں ملتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ذات، حکیم و خبیر اور قدیر ذات، وہ اپنے فضل سے جس کو چاہتے تھے اس کے لیے چن لیتے تھے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے تھے. چنانچہ پیغمبر سارے کے سارے مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہوتے ہیں، یعنی ان کو چنا ہوا ہوتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص وصف ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا مقابلہ سب سے پہلے کفر کے ساتھ ہوا. 950 سال تک اس قوم کو سمجھایا. اب ان آیات کو ہم دیکھیں گے. ویسے تو واقعات، باقی بہت ساری باتیں میں انشاءاللہ قصے کے اختتام پر بھی عرض کروں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا علاقہ کون سا تھا، جغرافیائی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے. لیکن اگر مصطرف نکلے تو پھر ان آیات کے مضامین بہت بڑی اہم باتیں اور بہت اہم نکات ان آیات میں بیان فرمائے. پہلے میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، اور یقیناً، یقیناً، میں نے دو مرتبہ یقین کا لفظ بولا. یہ لام اور قد دونوں کا ترجمہ ہے. لام کا معنی بھی یقیناً اور قد کا معنی بھی یقیناً، یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں سادہ لفظوں، بڑی پکی اور سچی بات ہے، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ہم نے بھیجا. جس کو بھیجا جائے اس کو رسول کہتے ہیں، اس بھیجنے کو ارسال کہتے ہیں. رسول کا معنی سادہ لفظوں میں قاصد، اس کو فارسی میں پیغمبر اور پیمبر کہا جاتا ہے، پیغام پہنچانے والا. ایک دنیا میں قاصد اور سفیر ہوتے ہیں، دنیا کے قاصد اور سفیر دنیا کے بادشاہوں کے پیغام دوسرے ملکوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا انسانیت تک پہنچاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان بیچ میں قاصد اور سفارت، اس سفارت کی اہمیت دیکھیے. احکم الحاکمین، رب العالمین، خالق کائنات کا جو رسول اور سفیر ہوگا اس کی کیا عظمت. حضرت نوح علیہ السلام آئے اپنی قوم کی طرف، آ کر فرمایا انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. یہ ہر پیغمبر کا جملہ ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ارسلہ الی کافت الناس بشیرا و نذیرا. بشیر کا معنی خوشخبری سنانے والا. اگر بات مانو گے، اگر اتباع کرو گے, تمہاری اتباع, تمہارا مجاہدہ نفس کی خواہشوں کو چھوڑنا رائے گا نہیں جائے گا, بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کی طرح طرح نعمتیں عطا فرمائیں. یہ خوشخبریاں, انعامات کی خوشخبری. اور اگر نہیں مانو گے باز نہیں آئیں گے, اگر کفر و شرک پر رہے تو پھر ڈرانے والے کہ پھر جہنم کے عذاب ہیں, پھر جہنم کی آگ ہے, وہاں کی سختیاں اور مصیبتیں. تو نذیر ایسے ڈرانے کو کہا جاتا ہے جس میں انتہائی شفقت اور محبت ملی ہوتی. ایک دشمن ڈراتا ہے, ایک درندہ ڈراتا ہے, ایک سانپ ڈراتا ہے, شیر اور بھیڑیا, ڈاکو بھی ڈراتے ہیں. ہر ہر ڈرانے کے لیے عربی میں الگ الگ الفاظ ہیں, لیکن پیغمبروں کا ڈرانا کسی کو وحشت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے. جیسے باپ اپنی اولاد کو ان کی بے راروی پر ان کو ڈراتے ہیں, وہ دراصل ان کی محبت کا مقتضا ہوتا ہے, محبت اور شفقت. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شفقت پیغمبروں کے قلوب میں رکھی. میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں فرمایا, انی لکم انی انا النذیر العریان, سنو میں تمہیں ایسا ڈرانے والا ہوں. عریان, عریان اس بندے کو کہتے تھے عربی زبان میں جو اپنی قمیض اتار لے, یعنی قمیض اتار لیا, اپنا بدن ننگا کر لیا. یہ اس موقع پہ ہوتا تھا جب کسی قوم یا قبیلے پر کوئی لشکر جرار حملہ کرنے والا ہو, اور اس قوم کا کوئی بندہ اس لشکر کو آتے ہوئے دیکھ لے کہ لشکر آ رہا ہے, گھوڑے ہیں, اونٹ ہے, تلواریں ہیں, تو وہ بھاگتا ہوا اپنی قوم میں آتا اور آ کر پہلے کام یہ کرتا کسی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قمیض اتار دے. یہ قمیض اتارنا یہ علامت تھی اس زمانے میں کہ کوئی بہت اہم حملہ ہونے والا تیار ہو جاؤ, ہوشیار ہو. یہ فرمایا. تو آپ نے عربی محاورے کے مطابق فرمایا, سنو جس طرح وہ بندہ جو بھاگ کر آ کر اپنی قوم کو دشمن کی تباہی سے ڈراتا ہے, مجھے بھی سمجھ لو, میں بھی تمہیں اللہ کے لشکروں سے, آخرت کے عذابوں کی تباہی سے ڈراتا ہوں. انی لکم انا النذیر العریان. پیغمبر کی دعوت کیا ہے؟ منشور, ہر جماعت اپنا منشور پیش کرتی. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی اپنی عبادت کے لیے, پوری کائنات, انسانوں کو بنایا, جنات کو بنایا عبادت کے لیے, اور پیغمبر اسی منشور کو نافذ کرنے کے لیے آتے, اسی مقصد کائنات. زمین کی پیدائش کا مقصد, انسانوں کی, جنات کی, ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ بندے اللہ کے سامنے جھک جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگے, اللہ ہی سے ہونے کا یقین ان کے قلوب میں راسخ اور پیوست ہو جائے. یہ چیز پیغمبر لے کر آتے. اب دیکھو پیغمبر اسی دعوت اور منشور کو بیان فرما رہے. اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم نہ عبادت کرو سوائے اللہ کی. یہ دیکھو کتنی سادہ سی بات, کتنی سادہ اور سیدھی بات, فطرت کے مطابق, عقل کے مطابق, کہ اے دنیا کے انسانوں, جن بتوں کو تم نے گھڑ لیا ان کو مشکل کشا سمجھنے لگے, تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا, جو ہل نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے, جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتے. یہ میں قرآن کی باتیں عرض کر رہا ہوں, قرآن نے جگہ جگہ یہ مثالیں دی. ارے ان کے سامنے جن مکھانوں کو, نذرانوں کو تم نے ڈالا, اگر مکھی اس میں سے غیر معمولی ذرہ لے کر اڑ جائے, یہ اپنے نذرانے کو, اس ذرہ بے مقدار کو بھی نہیں چھوڑا سکتے, ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں. تم ان سے اپنی مشکلات کے حل ہونے کا یقین رکھتے, یہ تمہارے مسائل, یہ تمہیں اولادیں دیتے, یہ تمہیں تمہارے رزق کے مالک, یہ تمہارے مشکل کشا, تمہارے موت و حیات کے یہ مالک, کیسی بھی عقلی کی بات. غور فرمائیے, پیغمبروں نے فطرت کی دعوت دی, عقل کی دعوت دی, کہ تم نہ عبادت کرو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, اگر نہیں کرو گے ایسا تو آگے قرآن نے انجام ذکر فرمایا. انی اخاف علیکم, میں پھر خوف رکھتا ہوں تمہارے بارے میں, عذاب یوم علیم, دردناک دن کے عذاب کا میں تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں, یعنی آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ علیم ہوگا. علیم علم سے ہے, علم کا معنی درد ہوتا ہے. یعنی یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ وہ اتنا دردناک عذاب ہوگا کہ اس عذاب کو بھی اگر کوئی جسم ملا ہوتا تو وہ بھی اپنے آپ میں درد محسوس کرتا. یہ ہے اس کے علیم کا معنی, درد والا عذاب. یہ عذاب کی صفت ذکر کی, اتنا سخت عذاب ہوگا. اگر کوئی عذاب نام کی کوئی چیز ہوتی, اس کا کوئی جسم اور وجود ہوتا تو وہ خود ہی اپنے اس تکلیف سے خود بھی درد میں مبتلا ہو جاتا تکلیف میں. دیکھو جی پیغمبر کی دعوت اور پیغمبر کے مقابلے میں آنے والے لوگ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, سو کہا ان سرداروں نے, ملا عام طور پہ جماعت کو کہا جاتا گروہ کو, لیکن یہاں مراد قوم کے وڈیرے سردار کرتے دھرتے, ان لوگوں نے کہا الذين كفروا من قومي, جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کافر سردار, انہوں نے چھوٹتے ہی دو باتیں کہی اور انتہائی اہم باتیں اور سمجھنے کی اور بصیرت کی باتیں کہ قرآن نے اس پر کیا جواب دیا. یہ بات ان لوگ دو اعتراضات, نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے کفر مقابلے میں آیا, اس وقت سے لے کر رہتی دنیا تک جب تک کفر و ایمان کی کشمکش رہے گی کفار کا, معاندین کا, انکار کرنے والوں کا یہی مزاج رہے گا, یہ مزاج ان کی گھٹی میں پڑا, اس لیے کہ اس مزاج کے اسباب ہیں ان کے پاس. انہوں نے سب سے پہلی بات کہی ما نراک الا بشرا مثلنا, آپ پیغمبر نہیں ہو سکتے, ہم نہیں دیکھتے آپ کو, ما نرا کا, ما کا معنی نہیں, نرا کا معنی دیکھتے رویت سے, کا آپ کو, الا مگر بشرن ایک انسان, مثلنا ہماری طرح کا, ہم تو آپ کو اپنی طرح کا انسان دیکھ رہے ہیں اور آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول ہے, یعنی اگر اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا. انہوں نے انسانیت کا اقرار کیا معاندین نے کو کہ ہم تو آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں, آپ بشر ہیں ہماری طرح کے انسان. قرآن نے جو آگے جواب دیا وہ دیکھنے والا ہے. دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا, یعنی پہلے اعتراض کا حاصل یہ تھا کہ ہم اپنے جیسے بشر پر ایمان نہیں لا سکتے, ہم تو آپ کو بشر دیکھتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو بشر بنایا, تمام پیغمبروں کو انسانوں میں مبعوث فرمایا, کوئی جن نہیں بھیجا, کوئی فرشتہ نہیں بھیجا. اس میں بڑی مصلحتیں اور حکمتیں جو قرآن نے ذکر فرمایا, بلکہ سورہ کہف کے آخر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمائے گا کل انما انا بشر مثلکم, فرما دو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یعنی ضروریات میں, دکھ درد میں, اپنے طبی تقاضوں میں, خلقت میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, لیکن فرق یہ ہے اعمال میں تمہارے جیسا نہیں ہوں, اعمال میں مرتبے میں تمہارے جیسا نہیں, مرتبہ میرا یہ ہے یوہا الیہ انما, مجھ پر اللہ کی وحی آتی, رتبہ اس انسان کا اس بشر کا جن کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں ساری دنیا سے بشر سے زیادہ ہوتا ہے, سید البشر اللہ تعالیٰ تمام میں ان کو منتخب فرماتے ہیں. لیکن ان کے احساسات, ان کی تکلیف, ان کی وہ ساری چیزیں انسانوں والی اللہ نے ضروریات ہوئی, جیسے ایک انسان کی پیدائش ہوتی تمام پیغمبروں کی پیدائش ہوئی, جیسے کہ انسان ان کا بچہ کمزوری سے دودھ پی کر رضاعت کے بعد آگے بڑھتا تمام پیغمبر اسی طرح دودھ پی کر رضاعت میں بچپن سے آگے بڑھتا, جیسے عام بچہ انسان کا بشر وہ اس کو تکلیف بھی ہوتی درد بھی ہوتا ہے کبھی ٹھوکر بھی لگ جاتی, پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا, پیغمبر بھی زخمی ہوا, بخار بھی آیا, یہ ساری طبی ان کی ضرورت, تھکاوٹ بھی ہوئی, روئے بھی, ہنسے بھی, جو انسان کی کر. فرشتہ کبھی روتا نہیں, فرشتے کو کبھی بھوک نہیں لگتی, فرشتہ کبھی زخمی نہیں ہو سکتا, فرشتہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا, فرشتے کو کوئی ستا نہیں سکتا, فرشتے کو کوئی مار نہیں سکتا. لیکن پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے کیا حشر کیا, فرشتے کو کوئی نہیں کر, فرشتے کی تو کوئی شکل دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا, فرشتے کو مارنے کی کیا ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو مبعوث فرماتے ساری قومیں کہہ دیتی اشہد اللہ الہ الا اللہ, وہ تو جبرن اسلام ہو جاتا, فرشتہ پر دعوت دے اور وہ دعوت پھر اختیاری نہ رہتی, فرشتے کو دیکھ کر کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی انکار کر سکتا, اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نہیں بنایا. بڑی حکمت, وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ. دوسرا اعتراض, وما نراک اتبعک, اور ہم نہیں دیکھتے, اتبعک آپ کی پیروی کی ہے, الا الذین ہم اراذلنا, صرف انہی لوگوں نے جو ہم میں بے حیثیت قسم کے لوگ, آپ کے پیچھے چلنے والے, آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے بے حیثیت قسم کے لوگ, ہم سردار, ہم وڈیرے, ہم مالدار, ہم دنیا کی زرق برق رکھنے والے, ہم کیسے آپ کے پاس بیٹھے, یہ کیسے فقیر قسم کے لوگ, فقیر قسم کے لوگ ان کے پاس نہ دانہ نہ پانی, یہ محتاج قسم کے لوگ آپ کے پاس بیٹھے, ان کو اٹھائیے اپنی مجلس سے تب ہم آپ کی مجلس میں. دیکھو جی ان کا مزاج کیا تھا, غور فرمائیے. بعد یہ رائی, پہلے بے حیثیت عقل کے کامل نہیں اور وہ بھی آپ کی انہوں نے اتباع کی. بعد یہ رائی یعنی سرسری طور پر آپ کا پیغام سنا اور آپ کے پیچھے لگ گئے. ان میں تو غور و فکر کی, ہم غور و فکر کرنے والے, ہم عقل والے, ہم سمجھ والے ہیں, ہم دانا و دینا ہیں, یہ ان کے دعوے تھے. ہم تو آپ کی اتباع نہیں کر رہے, یہ آپ کے پیچھے چلنے والے ایسے. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل, اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت والی بات, تم میں کوئی امتیازی فضیلت والی چیز ہم میں نظر نہیں آتی, ہم کیسے آپ کی اتباع کریں. دیکھو جی, بل نظنکم کاذبین, ہٹ دھرمی کی انتہا دیکھو جی, بلکہ ہم تو تمہیں یقین کرتے ہیں, نعوذ باللہ, تم جھوٹے ہو. کاذبین, یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا, یعنی پیغمبر کو بھی شامل کر دیا اور جو فقیر فقرا پیغمبر کی نشست میں بیٹھ ان سب کو شامل کر کے جمع کا صیغہ, تم سارے کے ساری جماعت, یہ جماعت ہی جھوٹی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کیسا ہٹ دھرمی والا ان کا کلمہ, یہ ہمیشہ یہی مزاج ہے. اچھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کے زمانے میں بھی ابو جہل ابو لہب یہ کہتے تھے, یہ کہ جی آپ کی اتباع کرنے والے غلام قسم کے لوگ, حضرت بلال حبشی غلام, صہیب رومی غلام, فقیر قسم کے لوگ, یہ آپ کی اتباع کرنے والے, ہم نہیں بیٹھتے, ہم آپ کی مجلس میں نہیں, ہمارے لیے یا تو الگ نشست ہونی چاہیے یا اس کے بعد. قرآن کی آیات میں ڈوب کر اسلام اور حق کا مزاج سمجھ لی, حقانیت کیا چیز ہوتی, باطل کس چیز پہ چلتا, باطل دولت کی ریل پیل پر چلتا, یاد رکھیں باطل دولت پر چلتا ہے, لیکن اسلام اور حق دولت پر نہیں چلتا, وہ اپنی دعوت پر چلتا ہے, دولت کے بل بوتے پہ نہیں چلتا. اس کو آگے میں انشاءاللہ مزید اس کو واضح کروں, پہلے ان کا جواب دیکھیں. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا, قال یا قوم, فرمایا اے میری قوم, ارأيتم ان كنت على بينة من ربي, بھلا یہ بتلاؤ, تم یہ کہتے ہو کہ میں فرشتہ نہیں, میں تمہاری جیسے انسان ہوں, تو اللہ کے بندو, اگر اللہ نے مجھے دلیل فرشتے کو پیغمبر بنانا تو کسی مصلحت کے مطابق نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا. فرشتہ وہ کیسے, فرشتے کو نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی, نہ دکھ کا احساس نہ درد کا. فرشتہ اگر نماز پڑھتا ساری ساری رات کھڑا رہا, اس نے نہ تھکنا, کون ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا تھا فرشتے کے پیچھے, کون فرشتے کی اتباع. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر انسانوں میں بشر میں مبعوث فرمائے, دکھ درد کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت مبارکہ تھی, آپ نے یہاں تک فرمایا میرا جی چاہتا ہے بس اوقات میں نماز پڑھو لمبی, لیکن مجھے بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی, اس زمانے میں خواتین بھی, بچے بھی چھوٹے چھوٹے, تو میں نماز جلدی سے مختصر کر کے ختم کر دیتا. اللہ, دیکھو جی پیغمبر سید الاولین والآخرین, وہ جو بچے کے رونے کی آواز ہے نماز شارٹ کر دی. آپ کے اندر اتنا احساس کہ وہ ماں پریشان ہو رہی ہوگی جو بچے کو سال لے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے یہ آپ نے رخصت فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دو کاموں کا اختیار دیا, ایک عظیمت والا کام ایک رخصت والا کام, تو میں نے ہمیشہ رخصت والے کام کو اختیار کیا, آسان کو اختیار کیا. دیکھیں ایک آدمی بیمار ہے, اس کو تیمم کی رخصت ہے, تیمم کر سکتا ہے, پھر بھی اگر وضو کرے تو ثواب اس کو جائے, یہ عظیمت کہلاتا ہے. ایک بیمار کو جس کو ایسا عذر ہے کہ شریعت نے اس کو تیمم کی اجازت دی ہو لیکن وہ پھر بھی تیمم نہ کرے, چھٹی اور رخصت پہ عمل نہ کرے بلکہ وضو کر لے, اس کو عظیمت کہتے ہیں. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی, آپ رخصتوں پہ عمل فرماتے تھے, عظیمت پہ عمل نہیں, تاکہ میری امت کے کمزور لوگوں کی رعایت ہو سکے. کل کلام و کمزور بھی وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت کو اختیار کر. ایک آدمی سفر ہے, سفر شرعی ہے, سفر شرعی کے درمیان روزہ رکھنا اس کی اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے, لیکن پھر بھی کوئی روزہ رکھتا تو یہ عظیمت ہے. رخصت پر عمل نہ کرنا اور حکم شریف پر عمل کرنا, اس کو شریعت میں عظیمت کہا جاتا. یعنی زیادہ ثواب. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دو کاموں کا اختیار دیا میں نے ہلکے اور آسان کو اختیار فرمایا. ایک آدمی کو اتنا عذر ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو یہ عظیمت ہے, لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ رخصت ہے. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بیٹھ کر نماز پڑھی تاکہ رخصت پر عمل ہو, اس میں سہولت ہوگی امت کے, امت کے تمام ان کمزوروں کے لیے آپ نے ایک نمونہ عمل جاری فرما دیا. تو فرمایا پیغمبر بشر ہوتا ہے اور تمام بشر میں سب سے زیادہ فضیلت والا. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں. اللہ نے مجھے بینہ روشن دلیل نبوت اور رسالت پر عطا فرما دی, بس یہ کافی نہیں تھی تمہارے لیے. یا قومی ارائیتم, اے میری قوم بھلا بتلاؤ, ان کنت علی بینۃ من ربی, اگر میں اپنے پروردگار کی جانب سے دلیل پر ہوں, ثبوت پر نبوت کے, معجزہ میرے پاس کہ میں معجزات دکھاتا ہوں. وآتانی رحمتا من عندی, اور میرے رب نے اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرمائی ہو. فعمیت علیکم, وہ پھر وہ تمہارے اوپر پوشیدہ رہے گی. امیت یہ آما سے, آما نابینے کو کہتے ہیں جس کو نظر نہ آئے. امیت وہ رحمت اور وہ دلیل تمہارے اوپر پوشیدہ, تم اس سے اندھے بن گئے, تمہیں نظر نہ آئی. دیکھیں فعمیت علیکم, کیا یہ بات کافی نہیں کہ میرے پاس ایسی دلیل ہو, روشن معجزہ ہو جو میری حقانیت کی علامت ہو, اس کے علاوہ اور تم کیا چاہتے ہو. آگے قرآن نے ایک فیصلہ فرما دیا, انلزمکموها وانتم لها کارہون, کیا ہم ہدایت تمہارے ساتھ چپکا دیں گے, وانتم لها کارہون, اور تم اس ہدایت کو ناپسند سمجھنے والے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عادت مبارکہ بیان کر, اللہ تعالیٰ یاد رکھیے یہ بہت اہم بات بیان کر, ہدایت ہمیشہ طالب ہدایت کو عطا فرماتے ہیں, ہدایت ہمیشہ طالب ہدایت کو عطا فرماتے ہیں, مغفرت ہمیشہ طالب مغفرت کو عطا فرماتے ہیں, اور ہدایت ہمیشہ طالب ہدایت. ایک بندہ محتاج بن کر مانگتا ہے اور چاہتا ہے مجھے سیدھا راستہ مل جائے, اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ عطا فرماتے ہیں. ایک آدمی محتاج بن کے مانگتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ مجھے ہدایت نہ ملے, وہ اس کو ناپسند کرتا ہو, حق کو ناپسند کرے, ہدایت کو ناپسند کرے, تو کبھی بھی ہدایت اس کے پاس نہیں آئے گی. قرآن ہمارے پاس تب آئے گا, قرآن اگر ہم قرآن کے طالب ہوئے. اگر قرآن کے طالب نہ ہوئے, قرآن پاک سے منہ موڑ لیا, قرآن پاک پھر ہمارے گھروں میں نہیں آئے. ایک آدمی قرآن چاہتا ہی نہیں, قرآن کی تعلیم ہی نہیں چاہتا, قرآن کا ادب سیکھنا ہی نہیں چاہتا, تو زبردستی اس پر وہ ہدایت مسلط نہیں کی جائے گی, اس کے ساتھ چپکی نہیں پھرے گی. قرآن تو ان کا دوست ہے جو قرآن کے ساتھ دوستی لگانا چاہتا, اور جو لگانا چاہتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت یہ ہے جو ایک قدم بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دو قدم اس کی طرف بڑھتے, اور اگر کوئی چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر چلتی ہے. اگر کوئی چلنا چاہے, جو نہ چلنا چاہے, جو طالب نہ ہو, پھر اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ, خلیفہ ہارون رشید, دو صاحبزادے, انہوں نے آ کر امام مالک کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے دو صاحبزادے ہیں, حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, میری درخواست یہ ہے کہ میرے محل میں آ کر ان کو حدیث پڑھا دیں حدیث. امام مالک نے فرمایا میں اللہ کے دین کے اور اس کے رسول کے علم, اس کی باتوں کو رسوا نہیں کر سکتا, تیرے محل میں لے جا, اگر ان کو طلب ہے تو ان کو میری نشست میں آنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی شہزادے ان کے لیے الگ نشست مقرر کر دیں, ایک دن باقی. دیکھو یہ کیا کہہ رہے تھے, فقیر الگ, یہ اس زمانے کے دیندار بادشاہوں کا حال تھا کہ فقیر الگ کریں پھر ہم آپ کی مجلس میں آئیں. امام مالک سے یہی درخواست کی آپ ہمارے شہزادوں کے لیے مخصوص نشست. فرمایا نہیں, ہرگز نہیں ہو سکتا, اگر انہیں حدیث کا علم حاصل کرنا ہے انہی فقراء انہی طلباء کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا پڑے, انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑے, ان کی الگ نشست نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ یہ محتاج ہیں, یہ ہدایت کے, حدیث کے, قرآن کے محتاج, ایسا نہیں ہو سکتا. آج ہمارے گھروں سے قرآن تعلیم اس لیے رخصت ہو گئی کہ صاحب قرآن اور قرآن پڑھانا وہ پیچھے پیچھے پھرتا, وہ پیچھے پیچھے, اور جس نے نہیں پڑھنا وہ چاہتا ہی نہیں پڑھنا, کیسے آئے گا قرآن؟ یہ غیرت والے اللہ کی کلام ہے, یہ اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھولتی ہیں جو طلب کا اظہار کرے اور اس کے سامنے مٹ جائے, اس کے سامنے مٹ جائے. انوزمکموها وانتم لها کارہون, کیا ہم ہدایت تمہارے ساتھ چپکا دیں گے؟ اگر تم ہدایت کو ناپسند سمجھنے والے ہو پھر کیسے ہو سکتا تم کراہیت کا معاملہ کرو, ہم تمہیں ہدایت عطا کرتا, نہیں ایسا نہیں. تم جنت کو نہ چاہو ہم تمہیں جنت بھیج دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہو گے طالب ہوگے تو اللہ تعالیٰ تم, جو اللہ کے قرب کا اللہ کی رضا کا طالب ہوگا, طالب مولا ہوگا, اللہ تعالیٰ اسی کو اپنی رضا اور اپنا قرب نصیب فرمائیں. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا, وہ مالدار لوگ تھے نا, انہوں نے کہا تھا یہ فقیروں کو بتاؤ, فرمایا اے میں تمہارے لیے الگ نشست کیوں رکھوں, میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا, مجھے نہیں چاہیے تمہاری دولت. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر اور اجرت تو اللہ کے ذمے ہے جو آخرت میں عطا فرمائے, میں تو اللہ سے مانگتا ہوں, مجھے تمہاری دولت کی کوئی ضرورت نہیں. وما انا بطارد الذین آمنوا, اور میں نہیں دھتکارنے والا, ما انا بطارد, میں نہیں دھتکارنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے, میں ان فقیروں کو اپنی مجلس سے اٹھا نہیں سکتا. انہم ملاقو ربہم, بے شک یہ لوگ تو کل اللہ کے پاس ملاقات کرنے والے ہیں, یہ تو اللہ کے پاس جانے والے ہیں, موت آ جائے گی اللہ کے سامنے حاضری ہوگی, میں نے ان کو دھتکار دیا اور انہوں نے اللہ کے سامنے شکایت کر دی, میں کیا جواب دوں گا اس کا, میں کیا جواب دوں گا, میں ان کو اپنی مجلس سے اٹھا نہیں سکتا. ولكني اراكم قوما تجهلون, لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں ایسی قوم جو انتہائی جہالت میں مبتلا ہو, تم بڑی جہالت کی باتیں کر رہی ہو, بڑی جہالت اور نادانی کی باتیں. دیکھو وہی بات, ويا قوم من ينصرني من الله, اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ کے سامنے, ان طردتهم, اگر میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے دھتکار دیا, ان فقیروں کو نکال دیا, تو پھر کون اللہ کے سامنے جواب دے گا, میری مدد کون کرے گا؟ افلا تذکرون, کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ قوم, اب دو باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں, بدھ بھی ہے, کل دو چھٹیاں بھی ہیں, جمعرات اور جمعہ, اس چھٹی سے میں فائدہ اٹھا کر دو چار منٹ اور لوں گا تاکہ بات مکمل ہو جائے, رہ نہ جائے. ایک بات تو یہ کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہاں سے ہٹا دیا جائے ان فقیروں کو, ہمارے لیے خاص نشست ہو جس میں عمرا ہوں, بڑے بڑے لوگ ہوں, ان کو آپ لیکچر دیجئے, بس ہم لیکچر سنیں گے پھر ہم. تو فرمایا کہ نہیں, ہرگز نہیں, ان کو میں یہاں سے نہیں نکال سکتا, میں اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا اگر میں نے نکال, یہ پیغمبر کی بات ہے جی, سب سے پہلے پیغمبر جو کفر کا مقابلہ کرنے والے, یہ جواب, میں ان کو یہاں سے نہیں نکال سکتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی مطالبہ رکھا کفار نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شفقت اور محبت عطا فرمائی. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بڑے بڑے سرغنوں کو, آپ نے کبھی ایسا اس مطالبے پہ عمل نہیں فرمایا, آپ ہمیشہ اپنے بلال کو, اپنے صہیب رومی کو, ان لوگوں کو اپنے سینے اپنے قریب رکھتے تھے, آپ دعوت تو دیتے تھے ان کفار کو لیکن کوئی اہمیت نہیں تھی ان کی. ایک موقع پہ قوم کے بڑے بڑے وڈیرے سردار تھے, آپ ان کو دعوت دے رہے تھے ایمان کی, سمجھا رہے تھے شرک سے باز آ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی آ گئے, نابینا صاحب بڑے دوڑتے دوڑتے تیز